محمد نام رکھنے کے کیا کیا فضائل ہیں؟ اس ضمن میں چار فرامین صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرض کرتا ہوں. نمبر ایک، جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے، وہ یعنی نام رکھنے والا والد اور اس کا لڑکا دونوں بہشت یعنی جنت میں جائیں. نمبر دو، روز قیامت دو شخص رب العزت کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، حکم ہوگا انہیں جنت میں لے جاؤ. عرض کریں گے الہی ہم کس عمل پر جنت کے قابل ہوئے، ہم نے تو جنت کا کوئی کام نہیں کیا. فرمائے گا جنت میں جاؤ، میں نے حلف کیا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو دوزخ میں نہ جائے گا. نمبر تین، تم میں کسی کا کیا نقصان ہے اگر اس کے گھر میں ایک محمد یا دو محمد یا تین محمد ہو؟ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہر فرزند کا نام محمد رکھا تھا، میں نے بھی اپنے دونوں بیٹوں میں ایک کا نام احمد رکھا، دوسرے کا نام محمد رکھا. الحمدللہ مزید ہوئے تو انشاءاللہ یہی محمد احمد محمد احمد عرف جو بھی اچھا کوئی رکھ دیا جائے. نمبر چار، جب لڑکے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو اور مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرو اور اسے برائی کی طرف نسبت نہ کرو. تو میٹھے میٹھے سن بھائیوں، اگر بغیر اچھی نیت کے فقط یوں ہی محمد نام رکھ لیا تو ثواب نہیں ملے گا. تو بات وہی نیت کی، انما الاعمال بالنیات، اگر اس لیے محمد نام رکھے اپنے ہر بچے کا کہ لوگ مجھے عاشق رسول کہا کریں گے تو پھر وہ ثواب تو دور دور تک نظر نہیں آ رہا، الٹا ریاکاری میں پھنس رہا ہے، حب جہاں میں مبتلا ہو رہا ہے. تو اگر بغیر اچھی نیت کے فقط یوں ہی محمد نام رکھ لیا تو ثواب نہیں ملے گا اور گناہ بھی نہیں ملے گا، اگر بری نیت کی تو گناہ بھی ملے گا، جیسے ایک مثال میں نے دی. تو ثواب کمانے کے لیے اچھی نیت ہونا شرط ہے، یہ ہر عمل کے لیے گرے سے باندھ لیجئے، اچھی نیت ہونا شرط ہے. اور حدیث پاک نمبر ایک میں سب سے پہلی حدیث میں نے بیان کی محمد نام کے فضائل کی، تو اس حدیث پاک میں دو اچھی نیتوں کی صراحت بھی ہے. آپ کی توجہ شاید نہ ہو تو یاد دلا دوں، جس کے لڑکا پیدا ہوا اور وہ میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے، وہ یعنی نام رکھنے والا والد اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں. تو آئی نا دو نیتوں کی صراحت ہے نا اس میں، کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے محمد نام رکھنے والے خوش قسمت باپ اور محمد نامی بیٹے کے لیے جنت کی بشارت. اب باپ کی نیت کا فائدہ بیٹے کو بھی ہو رہا ہے نا، اب وہ مدنی منا جو اواں اواں کر رہا ہے اس نے کہا نیت کر لی، نہ وہ نیت کا مکلف، لیکن باپ کی نیت کی برکت ان سرایت کر گئی، اللہ کی رحمت ہے. تو محمد نام کی بہت برکت ہے. الحمدللہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں آ کر ہم اے جاں بے تاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. یہ اعلی حضرت کی رباعی ہے جو میں نے شاید کہیں کہ وزن توڑ دیا، یاد نہیں ہے پوری، ایک حصہ میں نے آدھی لکھ کر دی تھی. تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، آج کل نام معاذ اللہ عز و جل بگاڑنے کا عام رواج ہے، یہ ایک بڑی یعنی کہ علمیہ ہے بہت بڑا، حالانکہ ایسا کرنا گناہ، انہیں اتنا بگاڑتے ہیں اتنا بگاڑتے ہیں کہ بعض اوقات تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس نام کا بگاڑ ہے، یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا. اور یہ گھر گھر یہ مسئلہ ہے، بہت کم گھر ایسے ہوں گے جن میں مدنی ماحول ہو یا کسی طرح بھی مذہبی ذہن ہو اور وہ نام نہ بگاڑتے ہوں، باقی تو تقریباً دیکھا ہے کہ نام بہت بگاڑتے ہیں. اور محمد نام کا بگاڑنا تو یوں بھی بہت سخت تکلیف دے، لہذا مشورتاً عرض ہے کہ عقیقہ میں نام محمد یا احمد رکھ لیجئے اور پکارنے کے لیے کوئی آسان سا نام رکھا جائے. پکارنے میں بھی اگر ہم پیچیدہ نام رکھیں گے تو پھر بگاڑ دیتے ہیں. تو اب پکارنے کے لیے بھی اچھا نام رکھیں, ٹھیک ہے. مثلاً بلال رضا, ہلال رضا. آپ بولے ہلال تو وہ پہلی تاریخ کے چاند کو, چلے بھی معلوم ہو جائے کہ پہلی تاریخ کے چاند کو ہلال بولتے ہیں. چلو اب آپ بتائیے چودھویں کے چاند کو کیا بولتے ہیں, کس کس کو معلوم ہے؟ سب کو نہیں معلوم. بدر, بدر کامل بھی کہہ سکتے ہیں. تو ہلال دراصل صحابی کے نام ہیں, بلکہ شاید ایک سے زیادہ صحابہ کے ناموں میں ہلال. تو یہ بھی ہلال رکھنے میں یہ نیت ہو کہ میں صحابی کے نام سے برکت حاصل کر رہا ہوں. اگر ویسے چاند کی نسبت سے بھی رکھ دیا حرج پھر بھی نہیں ہے, لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا نا. جو ہلال صحابی کی نسبت سے رکھے گا تو ثواب ملے گا. جمال رضا, کمال رضا, عبید رضا, جنید رضا, اسید رضا اور زید رضا وغیرہ رکھ لیا. اسی طرح بیٹی کا نام سکینہ, امینہ, زرینہ وغیرہ رکھ لیے جائیں. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ساتھ مقدس ہستیوں کے نام پر نام رکھنے سے انشاءاللہ عزوجل ثواب آخرت کے ساتھ ساتھ ان کی برکات بھی نصیب ہوں گی انشاءاللہ عزوجل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عزوجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے, نام محمد کتنا میٹھا میٹھا میٹھا لگتا ہے. پڑھیے نام محمد کتنا میٹھا, نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. دونوں جہاں سرکار کا ہم کو لگتا ہے, نام محمد کتنا میٹھا میٹھا میٹھا لگتا. واہ کیا نام ہے صلی علی نام محمد, آنکھوں کی ضیا دل کی دلا نام محمد. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب. نام محمد, نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے, نام محمد کتنا میٹھا تھا لگتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ. اللہ علیہ وسلم.